जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा।